عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، زانغو إسلام leo tuna mgeni mmoja katika duati da'wa salafia kule Tanzania, ndugu yetu Sheikh Abu Musa Abu Bakar Kiza hafidhahullah. Kwa kweli tulikuwa tukimtarajia mwaka juzi aje hapa na kutoa muhadhara, lakini bahati mbaya safari yake haikufanikiwa. Lakini walillahi alhamdu leo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala wa bifadlihi wa rahmatihi, Allah amemwafikisha kuja kuonana na ndugu zake salafiyin wa hapa Mombasa. Kwa hiyo tuwe watulivu ili tusikilize aliyotuandalia Sheikh Abu Musa hafidhahullahu ta'ala. Falyatafadhal mashkuran ma'jura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد يكم حميدي الله تبارك وتعالى نكم صليم تميويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم ننمشور الله كن وفقيشة كتك زياره أنباؤن لكونا يتماني سكنينك كيبات، لكن كو ظروف مبالي لما يكوم سكويزة كفانيكيشة إلى كتك وكته. Kwa hivyo namshukuru sana Allah tabaraka wa taala kuniwafikisha katika hili kuja kuwatembelea mashehe zangu walimu zangu. Miaka mingi nimeondoka huku, na ni katika mji ambao namshukuru Allah nilijua sunna na manhaji kupitia mji huu na mashehe hao. Kwa alhamdulillah bimanihi wa karame, namuomba Allah tabaraka wa taala wahifadhi mashehe na idumishe khiri hii pia kwa kizazi chetu watakaokuja baada yetu waweze kuipata khiri hii. Nakumbuka wakati tukiwa katika mji huu na Sheikh Al-Walid أبو عبد الباري أحمد بن حاجي tumejifunza mengi katika manhaji hii walillahi alhamdu tukapata faida kubwa sana lakini kwa sababu mashehe zangu wamenitaka nizungumze sina budi kuzungumza kile ambacho wao walitangulia kutufundisha kwa hivyo na imani pia pamoja na ziara hii nitajifunza vitu vingi sana kwa sababu ni ziara nilikuwa nikiitamani sikuwa natamani ziara hii mimi kuja kufanya mihadhara mimi nilikuwa natamani ziara hii kuja kuonana na mashehe wangu na pia kuwajua ndugu zangu salafiyun kwa sababu wakati ule watu walikuwa wachache sana mimi nimeondoka hapa Mombasa 2004 miaka mingi sana na sikurudi ila mara moja tu katika ziara Sheikh Abdul Aziz Rais kwa mara moja tu nilikuja alafu na miaka mingi Mombasa hata nimeingia jana pia nikapotea lakini alhamdulillah lile ambalo mimi nitapenda kuwanasihi wanafunzi wenzangu ni al-amru bitiba'i al-manhaj as-salaf na mnafahamu kwamba ibara ikiwa ni amri yufidu al-wujub inafidisha ulazima kwamba ni lazima na sio khiari kuifuata manhaji salaf kama wanavyodhani baadhi ya watu kwamba kufuata manhaji salaf ni jambo mustahab waweza kufuata na unaweza usifuate kwa mimi kaona kwamba anwani ambayo itakuwa ni munasib katika mji huu ambao una watu wengi ambao wamepita darasani kuzungumzia al-amru bittiba'i al-manhaj as-salaf amri ya lazima kufuata manhaj as-salaf kwani kuna baadhi ya wanafunzi wenzetu wanaiona kama manhaji hii huwa ni kitu cha kawaida kama vile mtu kuswali sunna za qiyamul layli au ba'diya mtu anaweza kufanya na anaweza asifanye na hakuna tatizo lakini al-amru laysa kadhalik jambo haliko hivyo bali jambo liko katika hatari kubwa zaidi angalia katika mfano wa hadithi ya Hudhaifa ibn al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu ambayo ameipokea al-Imam al-Bukhari na pia al-Imam Muslim katika riwaya Imamu Muslim Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipomwambia Hudhaifa ibn al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu juu ya khair itakayokuja baada ya shar alitumia neno wa fihi dakhan katika khair hiyo kutakuwa na dakhan kutakuwa na ukungu haitakuwa khairi safi kama ile khairi ya mwanzo. Hudhaifa alipomuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam wama dakhanuhu ya Rasulullah wa uchafu wake ni upi ewe mtume wa Allah? Mtume akamwambia qaumun yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadyi ta'rif minhum wa tunkir ni watu yastannun watu ambao watakuwa wanashikamana na sunna wanafuata sunna wanapenda sunna na wanaona wanahuisha sunna lakini sio sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wenyewe wanasema sisi pia ni watu wa sunna tunatangaza sunna tunahuisha sunna lakini sunna hizo wazitangazo wao wanazozitangaza na sunna ambazo ima wanazifundisha na kuwataka watu wazifanye sio sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini pia wayahduna bighairi haji na wanafuata miongozo si miongozo ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam taarif minhum wa tunkir sasa katika zama kama hizi ambazo wazungumzaji ni wengi, na walillahi alhamdu wale ambao wako katika inharaf wako na fasaha zaidi ya kuzungumza kuliko wale walio katika tariq. Sasa wale ndugu zangu ambao mizani yao ya kuitambua haki ni fasaha ya mtu, hao ndio wanaopotea wengi sana. Sheikh utaniambia nini bwana? Ah jamaa kasoma bwana. Si mchezo bwana. Kaleo katoa vitu sijawahi kusikia tangu kuzaliwa. Na wewe huna mizani ya kujua hii ndio sunna ya Mtume na hii sio sunna ya Mtume. Kwa watu wanatamasak na sunna za darweshi, wahum yahsabuna annahum ala sunnati rasulillah. Wao wakiwa wanadhani kwamba wamefuata sunna ya Mtume, kumbe wafuata sunna za darweshi. Kwa nini? Kwa sababu mizani waliopewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kutambua kwamba hii ndio sunna ya Mtume hawana. Kwa hiyo suala la kukhalifu manhaj sio suala jepesi kama unavyofikiria. Ni suala zito sana. Ni suala ambalo litakupelekea uingie katika moto wa jahannam wal iyadhu billah. Na wewe unaswali, unafunga, unahiji, lakini kwa sababu ya kukhalif sunna tu peke yake. Ukafa katika sunna ambayo sio sunna ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hii ni hatari kubwa zaidi. Na nyie mna mifano mizuri zaidi katika miji hii ambayo ina marakizi mengi sana, ina marakizi nyingi sana na ina maduati wengi. Walillahi alhamdu wenye ufasaha mzuri. Muangalie zilipoingia athari na fitna za kikhawariji ziliathiri kiasi gani. Hakukuwa na sababu nyingine zaidi ya kutokuijua manhaji. Lau kama watu wangelikuwa wanaijua manhaji na wakakaa katika manhaji, wasingeathirika na fitna hizo. Lakini kwa sababu hawana mizani ya kujua ni ipi sunna ya Mtume, ni ipi njia ya Mtume na ni ipi sio njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi kila kilichokuja kimevaa kilemba walikiita sunna. Kila kilichokuja kizuri katika vazi la kanzu na ndevu na nini kilikuwa sunna, kwa sababu hakuna mizani ya kujua sunna. Allah tabaraka wa taala ameeleza katika surati Tauba katika aya 100 akasema: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. أكتاج السابقون الأولون وتومانزوا وليتنقلية كتك إيمانكم وأمين متوم محمد صلى الله عليه وسلم kuikubali da'wa ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hakuishia hapo, akawataja watu wenyewe almuhajirun wal ansar, akawataja muhajiri na ansar. Kisha akataja kundi la tatu, walladhina tabauhum, na wale ambao wamewafuata hao muhajiri na ansar. Ikawa aqida yao ni kama aqida ya muhajiri na ansar, zikawa ibada zao ni kama ibada za muhajiri na ansar, zikawa harakati zao katika da'wa ni kama zilivyokuwa harakati za da'wa katika muhajiri na ansar, zikawa akhlaqi zao ni hivyo, wakawafuata muhajiri na ansar. Hili ni kundi la tatu ambalo lipo na litaendelea kuwepo kama alivyoeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi: la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi zahirin. Kwa kundi hilo lipo wale ambao watafuata manhaji hao muhajiri na ansar. Allah tabaraka wa taala amewaahidi kuwaridhia wao na wale watayapata hawa yale watakayoyapata wale wa mwanzo, kuna kuridhiwa na Allah subhanahu wa taala na kuipata pepo ya Allah subhanahu wa taala. Hili linaonyesha ulazima wa watu ili waweze kuridhiwa na Allah subhanahu wa taala na watu waweze kufanikiwa na kuingia katika pepo ya Allah, inawajibika juu yao kitu gani? Itiba, kuwafuata sabiquna alawwalun, kuwafuata wale waliowatangulia mwanzo. Kinyume chake, kwa kuwakhalifu wale ni sababu ya kughadhibikiwa na Allah tabaraka wa taala, na ni sababu ya kupotea na kuingia katika moto wa Allah subhanahu wa taala, wal iyadhu billah. Lakini pia Allah katuambia katika surati al-Baqara, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Ikiwa wataamini, fa in amanu, ikiwa wataamini, Mayahudi, Manasara, washirikina na wale watakaokuja baada ya hawa, bimithli ma amantum bihi, mfano wa vile mlivyoamini nyinyi. Sidhani kama mtu anaweza kusema tulivyoamini itakuwa ni sisi tuliotajwa hapa. Sidhani kama anaweza kutokea mtu wa namna hiyo, kwa maana wale waliokuwa hai wakati hiyo Qur'ani ikiteremka kwa Allah tabaraka wa taala, wakaiamini na wakamwamini Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wakaelewa mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hao ndio wanaoambiwa. Na nyinyi mnajua bimithli ma amantum bihi, na nyinyi mwajua Kiarabu zaidi kuliko sisi, kama wenyewe wanaposema mtu wa bara hawezi kumfundisha dini mtu wa pwani, au sivyo? Mimi nakumbuka hivyo shekhi, au sivyo? Bimithli ma amantum bihi, kina nani hawa kama sio ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Kwa hiyo kama tutaamini mfano walivyoamini wale, tutakuwa tumeongoka, na ikiwa hatutaamini vile walivyoamini hao, hatuwezi kuongoka na hatuwezi kufanikiwa na wala hatuwezi kuridhiwa na Allahu subhanahu wa ta'ala. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala akatuonyesha tena ulazima wa sisi kufuata manhaji ya hao pale alipotuambia katika surati An-Nisa, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. يلي ambaye atampinga mtume sallallahu alayhi wa sallam baada ya kufikiwa na uongofu, kaelezwa kaelekezwa. Sasa tumewasikia wengi bwana, chakua nyinyi mmetuambia leo, Sheikh fulani alikuwepo hapa, Sheikh fulani alikuwepo hapa, Sheikh fulani alikuwepo hapa. Kwani wewe umesoma markazi gani? Kwani wewe una shahada ipi? Kwa watu hufikia hatua wakafikishiwa huda, wakafikishiwa uongofu, lakini kwa sababu wao ni watu fulani hawawezi kufundishwa na watu fulani, ikawa sababu ya kukataa uongofu huo. Min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, tabayyana, amebainikiwa, amejua kwamba hii ni haki. Kama sisi kule kwetu tuliporudi kuwafundisha ndugu zetu dini, mengi yakasemwa, lakini ilipofikia wale mashehe kwamba hoja zimekwisha, wakawa wanawaambia watu ni sawa, lakini hatuwezi kuacha haraka haraka, anayetaka afate na asiyetaka aache. Tayari hoja zimefanya nini? Zimekwisha, kwamba akitoa hadithi inakuwa sio, akitoa aya inakuwa sio yenyewe, waumini wanamsumbua. Sasa ili aweze kuzungumza ule upuuzi uendelee mbele, anayetaka na afanye na asiyetaka aache. Jambo linaliko katika khiari, na wewe kwa sababu wamuonea haya shekhe wako, itabidi uendelee kufanya. Kwa hiyo mtu atakuwa anafanya bid'a, lakini anasema mimi najua kama hii haifai, lakini polepole inshaallah. Leo nimeingia Mombasa kutana na mwanafunzi mwenzangu nilikuwa naye, akaniambia mashallah da'wa salafia inakwenda Mombasa, lakini msimamo mkali. Sasa kilabu hashi mara kaza sana, takiwa regeze kidogo watu polepole. Chofu hasa polepole ni miaka mingapi dawa hii imeanza jioni? Mbona hamsini polepole hayo yaliyotangulia mwanzo? Sasa mashallah kweli dawa ya haki ni kweli, lakini tatizo wanakaza sana. Lipi linalokazwa zaidi ya kwamba unabainishiwa au kuambiwa kwamba ukibainikiwa na haki na ukaiacha baada ya kuijua mpotea? Huo ndio utakuwa mkazo? Hasha wakala, haiwezi kuwa hivyo. Kwa mtu mbainikiwa kwamba huu ndio uongofu na hii ndio njia ya sawa, na hivyo alifanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia Allah akasema wayattabi ghaira sabili almu'minin, na akafuata njia isiyo ya waumini. Hii inaonyesha ulazimu wa kufuata njia ya hawa waumini. Kama ukifuata njia isiyo ya hawa waumini ambao waliomkubali Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, itakuwa ni sababu ya kupotea. Basi kuifuata njia ya waumini lazima, na sio khiari, lazima uifuate njia hiyo, kwa sababu Allah asema nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Kwa kubainikiwa na uongofu na mtu akaacha kuufuata na akafuata njia isiyo ya waumini, ashabu rasulillah wa man ba'dahum, kafuata njia isiyo ya masahaba na wale waliofuatia baada ya masahaba, akafuata njia nyingine, basi nuwallihi ma tawalla, hakuna tabu, tumuelekeza alipochagua mwenyewe kuelekea, na ataona anakwenda, na ataona anafanikiwa, na ataona da'wa yake inakubalika. Lakini matokeo yake wanuslihi jahannam wa sa'at masira. Si kwamba atatoka katika dini, lakini kitendo cha kukhalifu, kitendo cha kwenda kinyume, sababu ya kuharibikiwa. Kwa hiyo kuifuata da'wa hii na manhaji hii ni jambo la lazima kwa Muislamu ili aweze kufanikiwa katika maisha yake na katika ibada zake. Bali katika hadithi ambazo mara nyingi tunasomewa na mashehe wetu, hadithi mashuhuri ya sahaba al-Irbad ibn Sariyah radiyallahu ta'ala anhu, hadithi ambayo imepokea al-Imamu Abu Daud na pia al-Imamu Ibn Majah Tirmidhi na wengineo. Mtume alayhi salatu wassalam alipoeleza masahaba zake akawapatia mawaidha, mawaidha ambayo anaelezea Irbad ibn Sariyah, wajlat minha alqulub, yalikuwa makali sana kiasi nyoyo zikaingiwa na hofu, lakini pia wadharafat minha aluyun, macho yakabugujika na machozi, watu wakalia. Sijui waliambiwa nini hawa masahaba wa Mtume sasa, watu wazima mpaka wakalia. Na ni ngumu macho kutoa machozi kabla moyo hujapata hofu, si hivyo? Kwa sababu moyo ukiwa mgumu hata maneno ya Allah pia hayapati nafasi. Nakumbuka siku moja tuko haram, shekhi anasalisha mpaka analia, niko na jamaa yangu mmoja anaambia sali ya nini sasa, salisha afu nalia. Kwa nini? Kwa sababu yale anasoma yeye hayajui. Kwa hiyo kwenye moyo wake hayana nafasi, hayana nafasi kwa sababu moyo haujaathirika, macho hayawezi kutoa machozi. Na ndio maana utaona wanaolia kwa sababu ya kuogopa moto leo ni wengi au ni wachache? Ni wachache sana, kwa sababu nyoyo zimekuwa kaswa, nyoyo zimekuwa ngumu sana. Lakini mtu analia akipotelewa na pesa, akidhulumiwa, akiharibikiwa. Ni ajabu sana kumuona mtu analia barabarani afu kumuuliza kabisa imani yangu imeshuka, utasemaje? Mwenye huyo imani yake imeshuka. Lakini akipita mtu mzima analia barabarani, shekhe mbona unalia? Nimefiwa na mke wangu. Sawa maskini, pole bwana. Kwa nini? Ni jambo la faa mtu kulia, au sio? Au umepotelewa na pesa zako, umeibiwa, umedhulumiwa, pia watu hukupa pole, wakakupongeza kwani kuonea huruma kwamba umempata msiba mkubwa. Lakini ukiwaambia watu nilikuwa naweza kusoma Qur'ani sasa siwezi, tunakushangaa sasa. Si vipi shekhe? Kwa hiyo nyoyo zimekuwa ngumu sana, na maneno ya Allah na maneno ya Mtume yamekuwa hayana nafasi. Kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipowaidi masahaba zake, yale mawaidha mmoja katika masahaba alimwambia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kaannaha mawaidhatu muwaddihin, ha mawaidha ya leo si mawaidha ya kawaida, kana kwamba ni mawaidha ya mwenye kuaga. Sasa unatuaga wewe mtume, sisi na wewe tena hatuna muda wa kuendelea kuwepo. Kamwambia fa ausina, nikaja katika riwaya famadha ta'ahadu ilaina ya rasulullah, ni usia gani unaotuachia wewe mtume wa Allah? Mtume hakukanusha jambo hili kwamba yale sio mawaidha ya muwajjih, kwa sababu ibara iliyokuja mbele mtume alifafanua akawaachia usia masahaba zake, kwa maana mawaidha yale ilikuwa ni mawaidha ya kuwaaga masahaba zake. Kwa hiyo ni usia ambao mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametuachia sisi tushikamane nao. Na nyie mnajua jambo likishakaliwa kimya na mtume sallallahu alayhi wasallam ni sunna, au sivyo? Sijui itakuwa sunna gani, nikumbushe, nimekuona. Itakuwa sunna gani hiyo? Na sunna? Hasema? Mbona atakaririya? Ni sawa eh? Eti Sheikh. Ni sawa. Kwa nini? Hiyo kwa nini ndio ina taabu, sio? Sasa sisi tunaishi katika zama kwamba yani ukimwambia mtu habari ya dini akikuomba dalili lazima utoe, sio? Kwa hiyo vijana wa kisalafu tunalelewa hivyo. Kwa mimi msisajadie, kwa nini nauliza? Sasa Sheikh alikuwa tuuliza. Kwa hiyo sasa hivi hadhara darasa maswali sasa. Hivi vitu vya kawaida kuulizana, vitu vya kawaida kwa sababu sisi tunasoma hapa, au sio? Tukumbushana. Sisi hatuko katika redio nini ile? Qurani au sio redio nini? Tuko katika darasa sisi. Kwa ni lazima Mtume alayhi salatu wasalam kule kunyamanza kwake na kauli ya sahaba ameizungumza kwamba huu ni usia wa mwenye kuaga, na mtume hakusema kwamba sio wa mwenye kuaga, basi hiyo ni kweli, huu ni usia wa kuaga wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuachie usia gani? Katuambia usikum bitaqwallah, hili la kwanza, na kuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, wakiani baina yenu na baina ya adhabu za Allah wiqaya, kizuizi. Huu ni usia wa kwanza, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na kuna faida nyingi sana zinapatikana katika hii. La pili, mtume akausia as-sam'u wa ta'a wa in ta'amara alaykum 'abidu, na kuhusieni muwasikivu na watiifu hata kama atachukua mamlaka ya madaraka juu yenu mtu ambaye ni mtumwa. Maanake nyinyi ni watu waungwana, lakini kitendo cha kutawaliwa na mtu dhaifu ni jambo litaka subra sana, sio? Yaani nyinyi ni watu waungwana, alafu akaja mtu kutoka mashambani eh? Akaja akawa ndio kiongozi wenu, ni jambo litaka subra sana ile, sio? Hii tunaona hata kwenye utawala wa misikiti una taabu, sio? Chairman ni kutoka kwa? Haiwezekani. Yaani sisi wazawa tuko hapa afuje. Sasa wasemaje katika utawala wa kinchi? Jambo kubwa zaidi. Kwa watu wawe wasikivu na watu wawe watiifu kwa viongozi wao. Kisha Mtume alayhi salatu wasalam akatuambia wa innahu man ya'ish minkum ba'di, na hakika yule atakayeishi miongoni mwenu baada ya kuondoka kwangu, fasayara ikhtilafan kathira, ataziona tofauti nyingi, sio tofauti moja wala sio tofauti mbili wala tatu, tofauti nyingi. Wale watakaoishi baada ya kuondoka mtume wataziona tofauti nyingi, na sisi tunaishi katika tofauti nyingi zaidi. Nini usia wa mtume sallallahu alayhi wasallam? Kwamba watu watakapoziona hizo tofauti basi wasameheane, wasielezane makosa yao, wasikosoane, kama wanavyosema wenyewe kwamba nataawanu fima ittafaqna alayhi, tutasaidiana na kushirikiana katika yale ambayo tunaafikiana. Wayaadhuru ba'duna wa ba'dan fima ikhtalafna fihi, halafu tutapeana udhuru katika yale ambayo tunatofautiana. Kwa watu wakiwaona wenzao kwenye makosa wanyamaze, lakini shida ya hawa masalafi hawanyamazi. Hii ndio shida yenu nyinyi masalafi, hamnyamazi, nyinyi hampiani udhuru. Mtakiwa useme Allahu a'lam. Wewe huwezi kujua yote bwana, wewe ukijua moja Musa kutajua lingine. Wewe nini bwana, ukisimama mkosoa mwenzako, mwingine kasema unamkosoa, kila kwa wenyewe. Mashekhe wote nyinyi hawajasoma, ni nyinyi tu. Hii inaleta taabu sana. Sijui kama huku ipo, kinajua huku itakuwa zaidi, maanake huku si wako wengi. Huku itakuwa zaidi. Wewe unasema shekhe fulani pia alikuwa hajui hilo. Shekhe unaweza kuwa alikuwa anajua, lakini alikuwa muoga. Allah hakumpa ujasiri wa kusema. Kwa hiyo kile kitendo cha yeye kunyamaza kwake na makosa yanaendelea na yeye amehudhuria, kumewafanya baadhi ya watu waone kuwa ile ni haki. Kwa hiyo walipokuja watu wakakwambieni hii sio haki, basi natakiwa mkubali kwamba hiyo sio haki, midamu tu mmeshapewa dalili na wazi. Kwa hiyo tofauti zitakuwa nyingi sana. Mwongozo wa Mtume alayhi salatu wassalam na usia aliotuachia, fa alaykum bi sunnati, ni wajibu wenu kushikamana na mwenendo wangu, ni lazima juu yenu ili msalimike na hizo khilafu, ni nyie kufuata manhaji ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa sunnati alkhulafai arrashidin almahdiyin min ba'd, na mwenendo wa makhalifa wangu wema waongofu, ni lazima. Ili usalimike na upotovu, jambo ambalo Mtume amelitahadharisha mwisho, wa iyyakum muhdathatul umur, ole wenu jiepusheni na uzushi wa mambo katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Fa inna kulla bid'atin dalala. Mtume akabainisha na ametuhusia katika zama kama hizi, kuna watu wameishi katika dalala, katika mambo ambayo nakumbuka ilikuwa mashuhuri katika mji huu. Wakati tunasoma katika miji hii, ilikuwa watu wanaweza kuswali, hata mathalan mtu anaweza kuswali, wanasema ni watu wa sunna, lakini hawa ni watu wa sunna, wanaswali. Imamu akitoa salamu, kila mmoja atafanya tasbihi mwenyewe kimya kimya, lakini imamu ataomba dua pamoja. Lakini hawa waliokuwa wanafanya tasbihi ndio watakiwa kuitikia amin, alisema kadhalika. Sasa waache kufanya tasbihi ambazo hawajakamilisha idadi waitikie amin, ama wanyamaze kwanza ndio tasbihi zao. Simanielewa vizuri. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu kwa kuto kufahamu manhaji, na kwa sababu wamekaa katika miji kama hii inaitwa miji ya watu wengi wenye elimu, waliporudi kwenye miji yao wakajua ile ndio sunna ya Mtume. Kwa hiyo mtu anaweza kupelekwa kwenye msikiti wa wazushi akasalisha akasalisha, lillahi alhamdu, akifika mwisho yeye hawaletei zile tasbihi, lakini atawaombea dua pamoja. Kimuuliza, haya kwa nini wafanye hivyo, asema wameniomba niwaombe dua. Kwani wewe hujui kwamba wao ni desturi yao kuomba dua pamoja baada ya swala? Si unajua? Kwa nini uwasaidie katika uzushi wao, na kwa nini usiwafundishe? Lakini pia kuomba dua baada ya swala ya fardhi, kuna utaratibu wa kunyanyua mikono. Nakumbuka siku moja nimezungumza lineno, kulikuwa na mwanafunzi mmoja ametoka Madina, akasimama akasema katika adabu za dua ni kunyanyua mikono. Kwani wewe shekhe umeisahau ile hadithi ya mtu aliyesafiri masafa marefu, akhbara ashghafa, umeisahau Mtume asema yamuddu yadayhi ila samaa, anyanyua mikono yake juu? Shekhe, vipi umesahau hadithi hii? Na mimi nikamwambia, kwani ilikuwa baada ya swala ya fardhi? Kanyanyua mikono mbinguni ilikuwa baada ya swala ya fardhi? Kwani kuna ubaya gani ukinyanyua baada ya swala ya fardhi? na mimi nikamwambia, kwani kuna ubaya gani ukiingia chooni ukanyanyua mikono wakati wa kuomba dua ya kuingia chooni? Mbona hatukuoni unanyanyua mikono? Allahumma inni a'udhu bika bil khubuthi wal khaba'ith. Kwa nini huku unyanyue na kwa nini kule hunyanyui? Alokuambia usinyanyue kule na akakwambia unyanyue hapa alikuwa nani? Sisi kama mnanielewa vizuri. Sisi baadhi ya shubuhati ambazo watu wanaoingizia watu, lakini kwa sababu mtu yule amesoma katika mahaji mashallah ya watu wa sunna, lakini amekubahatika kuijua hiyo sunna, amejua baadhi ya mambo tu kwamba kusoma kunuti ndio bid'a, kidhihirisha bismillah ndio haifai, lakini kuna baadhi ya mengine unaweza ukayafanya. Hizi ni tabu ambazo zipo na zote katika khilafu ya manhaji, yani ukienda kinyume hata kidogo ni sababu ya kupotea. Lakini kibaya zaidi unapokuwa umenasibika na dini, wewe unakuwa sababu ya kupoteza wengine. Yani kuta watu watapotea kwa kukuona wewe unafanya tu. Mimi nakumbuka tukiwa Kisauni pale, kulikuwa na bwana mmoja alikuwa anaomba dua, mmeweza kusali akanyanyua mikono akaomba dua zake, alipomaliza akajipaka mwili wote, akajipaka hivi niko pembeni yake. Mwanafunzi mwenzangu nikamuuliza, Sheikh mashallah, akuona ujipaka mwili mzima, hebu nipe faida. Akaniambia, kwa sababu ukinyanyua mikono juu bwana, rehema za Allah zafuteremki kwenye mikono yako. Kwa hiyo unajipaka zile rehema za Allah kwenye mwili wangu wote. Kamba wewe mpata wapi sasa? Simuona Sheikh afanya hivyo. Sheikh fulani amefanya. Siwezi kumtaja. Kamba kwa hiyo dalili yako ni Sheikh fulani ulimuona anafanya. Sasa waonaje kama ungeingia hivyo hivyo na mikono yako ndani ukafua nguo zako ukaanza kujipaka? Kwa sababu hizo rehema ukizipaka kwenye nguo, ukivua nguo zinabaki kwenye nguo, au sivyo? Sasa hizo rehema zipate kubakia kwenye mwili wako, yawajibika wewe ukaingia ndani ukamwambia mkiwa kuvua zile nguo, mikono yako ibakie salama, afu ndio uanze kuzipaka zile rehema sasa hivi. Bila shaka ukifanya hivyo mkiwa wako atakwenda kukuta usaidia kufanya rukia, au sivyo? La shaka, kwa sababu ni jambo gharu maakuli yani. Na hivi ndivyo ilivyo mambo mengi ya bid'a kwa kukhalifu manhaji ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ameipokea hadithi al-Imam at-Tabarani katika Mu'jam al-Kabir na pia katika Awsat, na hadithi ameisahihisha al-Imam al-Albani rahimahullah ta'ala kutoka Abi Waqid al-Laythi wa radiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alisema, qala yawman, siku moja Mtume alisema kuambia masahaba zake, innaha satakunu fitna, hakika zitakuja kutokea fitna. Qalu kaifa lana ya Rasulullah au kaifa nasna, masahaba wakamwambia Mtume, itakuwaje kwetu ya Rasulullah, tufanye nini sisi zitokee hizo fitna? قال امتم عليه الصلاة والسلام أكسيما ترجعون إلى أمركم الأول استكفتوا كيا فتنة ني رجيني كتك للي جنبولينو لموانزو كتك دينيينو اللي كوا موانزو ني كويني هبو سديني يا موانزو ينا بزنقومزو سو ديني اللي كوا نايو وزيويتو ديني يا موانزو ني إلا ديني اللي كوا نايو امتم نما صحابة زاكي واتكو هيو ديو ديني واتو ورودي كولي كوانغالية. Kuna mmoja katika mashekhe alikuwa akijaribu kutetea kumsomea maiti Qur'an. Akasema Imam Ahmad ameruhusu kumsomea maiti Qur'an. Imam Tahawi pia ameeleza. Kwa nini nyinyi mwakatalia watu wasiwasomee maiti wao Qur'an? Kambe mimi nikifiri ungeniambia kwamba Mtume akasema, Abu Bakari kafanya. Wao naambia Imam Tahawi. Naambia Imam Ahmad. Kwani hao hujui maneno yao wao wamesema nini kuhusiana na sunna? Na wao ni wanadamu, wanapatia na wanakosea. Sasa yule shekhe aliyokuwa nikizungumza naye, yeye alikuwa ni shekhe wa Kishafi. Yeye ni Shafi'i. Nikamwambia, "Ah, sasa mbona wewe mkimbia Shafi'i katika hili? Kwa nini usirudi kwa Shafi'i? Na Shafi'i naye asemaje?" Sasa sisi ni Ahlu Sunna. Hao wote maimamu wetu. Si ibara kama itakuwa inaeleweka vizuri. Kiswahili changu cha barabara kidogo. Kwa hiyo kuna baadhi ya alfadhi zinaweza kuwa na tabu. Yaani wao ni ahli sunna, kwa maana ya kwamba Malik ni imamu wao, Shafi'i ni imamu wao, Ahmad ni imamu wao, Abu Hanifa ni imamu wao. Sasa mimi nikamuuliza, lakini wewe ni Shafi'i ya madhhab au sio hivyo? Sema ndio. Katika hili Shafi'i yasemaje? Mimi sijui ikasemaje. Nikamwambia unajua, lakini unajua ukiniambia Imam Shafi'i kasemaje, wewe utakuwa sio Shafi'i kuanzia leo. Kwa sababu Imam Shafi'i kakataa jambo hilo kuwasomea maiti Qur'ani. Wewe kwa nini unafanya? Na tukikwambia kunuti asubuhi uache, unasema mimi siwezi kuacha, mimi Shafi'i. Kwa nini katika kunuti wamkubali Shafi'i na kwenye khitma wamkataa Shafi'i? Kuna siri gani hapa? Bila shaka yatabiuna ahwa. Bila shaka ni kufuata matamanio ya nafsi. Kwa hiyo Imam Shafi'i akiwa muwafiq na matamanio ya mtu, yeye atakuwa Shafi'i. Na Shafi'i akionekana amekaza kamba, anamtafuta aliregeza, hapa atakuwa ni nani? Sema hapa Hambali karegeza kidogo. Kwa hiyo atakuwa Hambali. Na dini haiko hivyo. Dini haiko hivyo. Kwa Mtume katuambia sisi turejee katika ile dini ya mwanzo. Wale wa mwanzo wetu walikuwa wakifanya nini? Vile walivyofanya wao na sisi tufanye. Na vile walivyoacha wao na sisi tuache. Na kwa kufanya hivyo tutakuwa tumefanikiwa na imesalimika dini yetu. Na ameeleza al-Imam Ibn Battah katika kitabu chake al-Ibana riwaya ya Uthman ibn Hadir, anasema qultu li ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, nilisema kumwambia ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, akamwambia ausini, niusie ibn Abbas. Alipomwambia qala ibn Abbas, akamwambia alayka bil istiqama, ni wajibu wako kuwa na msimamo, ni lazima uwe ni mtu mwenye msimamo. Na katika moja ya dosari mbaya ambazo wanazizungumza baadhi ya maduati juu ya da'wa hii na manhaji hii ni kwamba watu wanafundishwa misimamo. Shida yenu nyinyi mnawafundisha watu misimamo, hilo ni tatizo. Wanatakiwa watu wafundishwe nini? Watu wapewe khiari, wao mfundishe hili na hili na hili, afu mwache mwenyewe atachagua. Itakuwa basi wewe si mwalimu, si mlezi. Sasa Ibn Abbas amemuhusia huyu bwana Uthman, amwambia alayka bil istiqama, ni wajibu wako kuwa na msimamo, lakini pia wattabi'il amr al-awwal, na ufuate dini ile ya mwanzo. Angalia wale watu wa mwanzo walifanya nini na wewe ufanye. Walioliacha na wewe uliache. Kwa hiyo utakapokuwa jambo umekushalijua vizuri, ukapata bayina, basi kuwa na msimamo. Lakini usijaonekana kwamba ukiwa katika mjumuiko wa masalafi utakuwa salafi. Ukiwa katika mjumuiko wa mahizbi utakuwa salafiyun hizbiyun. Ukiwa katika mjumuiko wa huku utakuwa hivyo. Yaani unakuwa wewe ni mudhabithabina, la ilaha ulai wala ilaha ula. Kote wewe wataka uwepo tu na watu wote wakuone wewe ni mzuri. Hiyo haiwezekani. Angekuwa mzuri wa kuonekana hivyo, angeanza kuonekana mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini siku zote ukisimamia haki wewe utakuwa na matatizo. Yaani jamii itakuona wewe ni tatizo kwenye jamii yao. Na wewe unaogopa kuonekana kuwa ni tatizo. Kumbe kuonekana wewe tatizo ndio kheri kwako. Kwa ni wajibu uwe na msimamo katika dini. Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Bishara ya istiqama. Kama mtu utakuwa hauna msimamo, sidhani hata kama familia itakuheshimu, au sivyo? Lazima uwe na msimamo katika jambo ambalo tayari una ushahidi nalo kwamba hii ndiyo haki. Kwa mimi nimeshajua hii ndiyo haki, sitoki. Na watu wasiogope kulaumiwa na watu, ama familia isiwanyoshea vidole, usiogope hilo. لا تحشن غربة بين الورى. Usiogope kuonekana mpweke. Itakuwaje sasa watu wote wafanye hivi mimi tu? Hapana. Kaburini utaingia peke yako. Mbele ya Mola wako utasimamishwa peke yako. Hao jamaa wote utawaacha huko. Na hawezi kuwa na faida na wewe. Kwa hiyo dini ni rasilimali kubwa sana. Na sisi lazima tuihifadhi dini hii. Na lazima tuthibiti katika manhaji hii. Ukipata bahati mahala panafundishwa sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi lazima mahala hapo. Na uwafanye hao ni watu wako wa karibu na washauri. Na mimi najua nyie mna kheri nyingi pia. Kwa hiyo msipoteze kheri hiyo. Na msiupoteze wakati wenu. Allah wafikishe na sote atuwafikishe katika manhaji hii. Na atudumishe katika manhaji hii na tujalie tufe tukiwa katika manhaji hii mubarak. Jazakumullahu khaira. Jazakumullahu khaira. Sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.